المكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال چوال صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا راحت العاشقین بانی محفل جناب محترم برادرم عزیزم صاحبزادہ مولانا علی احمد صابر صاحب قادری کریمی سجادہ نشین دربار عالیہ کریم آباد شریف دیگر معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم حامی حق و صداقت عالم اہل سنت درویش اہل سنت حضرت پیر محمد غلام دستگیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے وصال شریف تو بعد یہ پہلی حاضری اللہ تبارک و تعالی میاں صاحب علیہ الرحمت درجات بلند فرماوے دوستو صاحبزادہ غلام دستگیر صاحب علیہ الرحمت دا میرے نال جو ایک تعلق سی وہ جناب نو بخوبی معلوم ہے وہ دین پرست بندے سن دین پرست آدمی سن علم دوست آدمی سن اور درویش تباہ بندے سن میں خوش آمدی نہیں نہ میں کسی کی تعریف منہ چ کرنا نہ ہی اللہ کراوے میرے تو محفوظ فرماوے جو میں حقیقت وینا الحمدللہ اسے نو ہی بیان کرن دی کوشش کرنا. مولانا غلام دستگیر صاحب رحمت اللہ علیہ دی طبعی درویشی اور سادگی میں عرصہ دراز ویکھدا رہا. یہ حد تک وہ درویش تباہ بندے سن. مینوں انہاں دا وہ فکر اج یاد آندا ہے. اس جگہ تے بیٹھے سن, اثر دا ویڑا سی. مینوں فرمان لگے, مولانا جے سواریاں گھوڑے تے کھوتے تے اونٹ ہوندے سن نا, تے دربار رسالت تو ولایت بھی تقسیم ہوندی سی. تے جے سواریاں اج سائنسی آ گئیاں نے تے ادھروں بھی ولایت دے دروازے بند ہو گئے. انہاں دا ایک فکرا انہاں دی تمام ذہنی نفاست اور حقیقت پسندی اور درویش تبعی دی اکو فکرا ہی دلیل بن گیا. پھول دا سنگل نال پتہ لگ جاندا ہے. سنگل نال یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے. انہاں دے جان تو بعد انہاں دے صاحبزادگان من دعوت دیتی, میں علالت دے باوجود جناب دے سامنے بیٹھا ہوں. علی احمد صابر صاحب میرے برادر میں اس نسبت نال, مولانا دی نسبت نال میں انہاں نال تعلق رکھیا بھی تے انشاءاللہ العزیز رکھاں گا. لیکن میرا تعلق ایتھے نہیں, ہر جاتے تے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جس طرح صابر صاحب اور میرے نال وعدے بھی فرمائے اور انہاں تہاڈے سامنے بھی بیان فرمایا ہے, انشاءاللہ العزیز اگر یہ مخلصانہ دین متین دے نال لگے رہے اور اسی طرح حضور سرکار دے دین دی خدمت فرماؤندے رہے تے اساں انہاں دے واسطے اپنی پلکاں میں بچھاون نو تیار ہے. خالی یہ نہیں, جتھے بھی حضور سرکار دے دین دا مخلص غلام کوئی ہوئے گا وہ ساڈا امام ہے, وہ ساڈا امام سمجھو. دوستو میں صابر صاحب اور دی گل اگے ایک گل کرن لگا کہ فرما رہے سن بھائی میں تہاڈی توقعات تے پورا اتراں گا. میں گزارش یہ کراں گا کہ آستانے لوگاں دی توقعات تے آباد نہیں رہندے. آستانے آباد رکھنے ہون تے اللہ اور اس تے رسول دی رضا نو سامنے رکھنا پیندا. اینا مریداں وچوں کوئی نسے, کوئی پجے, کوئی وسے, کوئی پھسے, پاوے جو مرضی بنے, جو جس بندے نے دل وچ تیا کیتا ہے کہ میں اپنے رب رسول نو راضی رکھنا ہے, جس دی بارگاہ وچ میں پیش ہونا ہے, تے اس دے دربار ہمیشہ وسدے رہندے ہیں. تو لوگاں دی توقعات بھی ٹھیک ہے, لیکن لوگاں دی توقعات جڑیاں نے وہ کوئی جائز بھی ہو سکدیاں نے, کوئی ناجائز بھی ہو سکدیاں نے. لوگاں دی خواہشات وچ فرق آ سکدا ہے, غلط مطالبات بھی رکھ سکدے نے, اج کل ماحول ہو جائے. لیکن جناب اوری صرف اور صرف اس عمل نو سامنے رکھن جیڑا عمل نبی دی شریعت دے مطابق ہو. دوستو میں جناب دے سامنے زیادہ دیر خطاب نہیں کر سکتا, میں صرف ایفا عہد واسطے تے حاضر ہویا. میں انہاں نوں عرض بھی کیتی سی اور یہ فرمان لگے تیرا آ جانا ہی ساڈے واسطے کافی ہے, میں وعدہ کر کھڑا لوکاں اگے. اس وعدے دے تحت میں جناب دے سامنے حاضر ہویا. میں 10 محرم تو بیمار ہویا, خطاب تے میں لمحہ چوڑا نہیں کر سکتا. میں جناب دے سامنے اللہ تعالی دے سجن اور دوست جڑے نے نا اللہ دے ولی جڑے نے انہاں دی رب العالمین سونے نال دوستی اور تعلق نو تھوڑا جا بیان کرنا اللہ تعالیٰ مینوں اس دربار دے صدقے شرے صدر عطا فرماوے تے صحت تندرستی عطا فرماوے جیندے رہے تے میں پچھو ہونی خطاب کر کے جیاں تے انشاءاللہ صحت یاب ہو کے پھر بھی تہانوں سناواں گا دوستو میں ایتھے عرض کیتی سی اللہ تعالیٰ نال تعلق اور دوستی کسے شے نال نہیں جے جڑدی صرف اور صرف ایک ایمان اور تقوی نال جڑدی اللہ دی بارگاہ وچ کسے دا پتر نہیں جے چل سکدا میری گل یاد رکھنا او ذات لم یلد ولم یولد او دی کوئی برادری نہیں کوئی او دا رنگ نہیں جس رنگ دی وجہ نال آکھی ہے رب سونا کسے نال اپنا تعلق جوڑے گا حضرت آدم علیہ السلام دا پتر قابیل نبی دا پتر ہے نبی دے رستے تو ہٹیا تے جہنم وچ گیا کھڑا ہے اپنے بھرا حابیل نو قتل اس کیتا ہے تے جہنم پہ آ جائے قرآن دا فیصلہ ہے پتر کیندا ہے باب آدم علیہ السلام دا پتر نو علیہ السلام دا راہ تو ہٹیا تے کدھر پڑ گیا ہے حضرت سیدنا معاویہ سرکار دا پتر ہے جندا نام یزید ہے وہ کتھے گیا ہے اینیاں مثالیں ہی کافی نے جنہ تو پتہ لگدا ہے رب دی بارگاہ وچ کسے دا پتر ہونا نہیں چلدا او دی بارگاہ وچ چلدا ہے تے پاک حسین وانگو عمل چلدا ہے ایمان تے تقوی چلدا جے ایمان تقوی دے واسطے ضروری ہے کہ انسان اس مخلوق نو نگاہ تو ہٹا لوے اس دی رضا نو سامنے نہ رکھے صرف اور صرف اللہ نو راضی کرنا دا ارادہ ہوئے جس بندے نے مخلوق نو نگاہ وچ لیا ہونا ہے نا او ایمان تے تقوی دے قائم نہیں رہ سکدا تقوی تے بڑی دور دی گل ہے ایمان تے قائم نہیں رہ سکدا جس بندے نے اس مخلوق تے نگاہ چ رکھی یاد رکھنا میری گل اس وقت ایمان دا فقدان کیوں ہویا ہے محض اس وجہ نال کہ ساڈی نگاہ خالق تو ہٹ کے مخلوق تے ٹک گئی اگر حکام نے صرف مخلوق تے نگاہ ہے رب انہاں دے ذہن دل دماغ وچ تصور چ نہیں اگر عوام ہے تو یہ ہوئی حال ہے پیران نے تو یہ ہوئی حال ہے تو جیس بندے نے ایمان اور تقوی حاصل کیتا ہے اور اپنی نگاہ وچ اس خالق کے کائنات رو ٹکایا ہے وہی کوئی بابا فرید بنیا ہے کوئی بہاول شیر بنیا ہے کوئی شاہ مقیم بنیا ہے یہ جن نے رنگ دھرتی تے وینا ہے نا یہ صرف انہاں فقیراں دے نہیں جنہ ایمان تے تقوی نال یاری لائی ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا جدن دا عیش ہے سنو جے چاندے جے اپنی عزت کہ ہر بندے دا ایک ذہنی خیال ہے بھوت سوار ہے میں اپنی عزت چاہوں لیکن عزت کران دے اندر انہاں نو کوئی تمیز اگا نہیں ہو سکتی بھئی عزت کرائی دی کیویں عزت کران دا اے طریقہ جے کہ بندہ اپنی عزت بھول جاوے تے اللہ اور اس تے رسول دے دین دی عزت دے پیچھے رول جاوے یاد رکھنا جنہ کوئی اللہ رسول دے دین دی عزت پیچھے بے عزت ہوے گا نا رب وحدہ لا شریک مولا انہاں ہی عزت عطا فرماوے گا تے جنہ کسے نے اپنی عزت دے خیال رکھے انہاں ہی بے عزت ہوے گا ذلیل تے خوار ہوے گا کبھی عزت نہیں پا سکدا علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمہ اللہ آپ گئے حضرت مجدد الفرسانی دے دربار تے عرض کیتی حضور مینو فقیری عطا ہوئے فرمایا اقبال پنجاب کے صاحبزادوں کو فقیری نہیں مل سکتی. انہوں نے عرض کیتی حضور کیوں؟ فرمایا فقر انہوں ملتا ہے، فقیری انہوں ملتی ہے جڑا اپنی عزت نہیں نبی دے دین دی عزت چاہے. تو فرمایا آج کل اپنی عزت دا بھوت سوار ہے، صرف اے مقصود ہے میری عزت ہوے. جتھے میری عزت کا خیال آ جائے نا سوال، اتھے اللہ سونا تعلق نہیں پیدا ہون دیندا. خدا دی قسم ایمان نال دسو، پاک حسن تے حسین ورگا کوئی صاحبزادہ ہے؟ ذرا ڈٹ کے بولو، کوئی اونج دا سجادہ نشین ہے؟ نیا اوس حسن و حسین دے ناز تو صدقے، جنہاں دے نازاں دے واسطے کدی محبوب خدا نماز وچ پیر کھول رہے نے، کدی جوڑ رہے نے، کدی نماز دے اندر کندھے تے سوار فرما رہے نے. صحابہ کرام وچ حسن و حسین دی عزت اس درجے دی سی، گل سمجھا جے میری؟ حسن و حسین دی عزت صحابہ وچ اس درجے دی ہے. رسول اللہ تے اونج کردے سن کہ نماز وچ نماز نو لمبا کر دیندے سن محض حسن و حسین دے ناز اٹھاون دی خاطر. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے نے، انہاں دی بھی روایت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم تقریر فرما رہے نے اپنے دور خلافت وچ، حسن و حسین آ جاندے نے، فرماندے نے عمر ابو بکر ساڈے نانے دے منبر تو اتر، اپنے باپ دے منبر تے جا. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے اٹھ کے گود وچ لے کے چمدے نے، فرمایا حسین ساڈے باپ دا دے منبر ہی کو نہیں، اسا کیڑے منبر تے جائیے؟ پھر گود وچ بٹھایا سر تو اپنی پگ اتاری، فاروق اعظم نے وال پھڑے، فرمایا حسین ساڈے تے سراں دے وال ہی تساں اگائے. راکھو نا سبحان اللہ. صدقے جاواں پاک فاروق اعظم نے فرمایا، فرمایا اے حسن اے حسین ما امبتا علی روسنا شارنا الا انتم، جڑے ساڈے سراں دے وال اگے نے اے حسن حسین تسیں اگائے نے. خدا دے بندیا وال اگاون والا رب سی، ایڈی گل پیا کردا اے حسن حسین، اینی اچھی گل پیا کردا اے خلیفہ وقت نو فرما رہے نے، اتر ساڈے نانے دے ممبر تو ساڈے باپ دے ممبر تو اپنے باپ دے ممبر تے جا. فاروق اعظم سرکار لڑن دی بجائے انہاں نو چھڑکن دی بجائے نال چمدے نے، پیار وی فرماوندے نے، نالے ناز وی اٹھاوندے نے، اور عرض کردے نے اے حسین ساڈے سراں دے وال تسیں اگائے نے. کی مطلب؟ جڑی عزت سانو ملی اے تو ساڈے دروں ہی عطا ہوئی اے. خدا دے بندے صدقے جاواں، ہن پاک حسین دے او ناز مبارک جڑے نے کدی مدنی تاجدار جڑے اٹھائے، کدی صحابہ کرام نے اٹھائے. صدقے جاواں دروے قربان جاواں، جدو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک جنازے پاک دے اندر شریک ہوئے، نال امام حسین وی سن، جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، رستے دے اندر ٹردے آدھے سن پاک حسین، رستے دے اندر حسین پاک تھک گئے، ایک بننے تے بہ رہے نے. حضرت ابو ہریرہ پاک نے اپنی پگ اتاری، حضرت امام حسین دے پیراں مبارک نو اپنی پگ نال صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. حسین پاک پوچھ دے نے اے ابو ہریرہ تساں وی انج کر دے جے، صحابی ہو کے رسول اللہ دے میرے پیراں نو اپنی پگ نال پیر صاف کر دے جے. پاک حسین نے فرمایا، اگو ابو ہریرہ نے جواب دیتا ہے، فرمایا اے حسین جو میں تو دے بارے جاننا، جے دوسرے لوکاں نو پتا لگ جاوے تو نو زمین تے پیر بھی نہ رکھن دین اپنے موڈیا تے اٹھا کے رکھن گے یا علی رضا کرالا سبحان اللہ ایک پاسے او شان رکھ دوسرے پاسے کربلا دا میدان ویکھ او کیڑی شے وے جنے حسین دا سر اتروایا جس مبارک گھوڑیاں دے پیراں تھلے رلایا سر مبارک نو بازار وچ پھرایا ہن ایک پاسے رسول اللہ دا موڈا ویکھ سوار حسین میرے پاک نبی اپنے کندیاں مبارک دے اٹھایا دوجے پاسے اوہی کندیاں تے سوار ہون والا زمین تے جسا مبارک گھوڑیاں دے سما تھلے پیا رلدا ہے ہن میں پوچھنا وا اج کیڑی شے نے حسین پاک دے جسم نو زمین تے رلایا آکھنا پہلے او پاک نبی دا دین سی وے بھولا جے پاک نبی دے دین دے پیچھے پاک حسین ان رل گئی پھر سمجھ لے حضور دے دین پیچھو جنہ بھی وڈا کوئی صاحب زیادہ ہوئے گا پاک حسین وانگو جے میں رلے گا مولا کائنات دی دنیا آخرت دے اندر اوویں شان ودا دے وے گا جے میرے پاک حسین نو اپنی عزت دا خیال ہوندا میں گل سمجھاوا تینوں خدا دی قسم کر کے آنا اج بربادی کیوں ہو گئی ہر آستانہ چشتیاں دا قادریاں دا سہر وردیاں دا نقش بندیاں دا بلا تخصیص میں گل پیا کر نہیں کیوں اجڑ گئے نے آستانے وجہ کی ہے جے بابے فرید دے جاوے فرید نہیں دسدا جے قادریاں تے نقش بندیاں تے جاوے او دولت کیوں نہیں دس دی جڑی اونا دے دربار والے دے کول سی وجہ کیے مہد وجہ اے وے میرے پاک حسین نے اپنی عزت نہیں ویکھی اس خیال کیتا نبی دے دین دی عزت دا رب سنیا کیا فقیرہ تو اپنی عزت ساڈے پچھے رو لی ائی اساں کائنات دے اندر تیری عزت انج بناواں گے تھا تھا تے چرچے تیرے کراواں گے میں نو اگلے دن ایک جناب والا ہاں جی عام اج کل بکواسا ہویاں پھر دیاں نے اکھے اجڑ گئی جھوک حسین دی وے ہاں جی اے کوئی سنیاں دے ذاکر وی آکھ دے پھر دے نہیں کوئی دوسرے تیسرے وی آکھی پھر دے نہیں اجڑ گئی جھوک حسین دی میں کیا وے کتے آ بھاؤک نہ جے حسین دی جھوک اجڑ گئی ہے پھر وسیا کونے آنا دا سا مسلمانا حسین دا ڈیرا وسیا کیا اجڑا ہے توجہ نہیں کیتی میں آکھاں گا اگر حسین دنیا تے نہیں وسیا تو ہور پھر دنیا تے کوئی وس سکدا ہی نہیں اور ظالما حسین انج وسیا ہی کروڑا اجڑے وسا گیا ہی آج بابے عبدالکریم دا ڈیرا پہ وسدا ہی صدقہ حسین دا ہے توجہ نہیں کیتی رضاو کلال آگ سبحان میں آکھیا اے بدبختوں تو سا نبی دے دین تو جدو نفرت کی تھی آج وے ہو جائے ملا ملوانے اے لفظ بول دے پھر دے نی ملون دے اجڑ گئی جو گسین دیو مومن اے دا دا دا دا دا میں کیا مردو دا در جدو آکھیں گا حسین دی جو کجڑ گئی ایک قوم دا بچہ بچہ کڑے پاسے جاوے گا خدا دی قسم کر گیا نا مومن تے او دو ہی وسدائی جدو تمنا ہوئے مولا جن حسین نو وسائی کربلا ویچ ایمی سانو بھی وسا ہوئے توجہ نہیں فرمائی سولے درویگ تینوے دل سمجھاوا جنہ دے ڈیرے اجر جان دے نی انہ دیا جھوکان دے ڈیرے آن دے ہمیشہ انو بول دے لے کی خیال ہے جتھے ڈیرے اجر جانو تھے انو بول دے لی جتھے وسدے ہو ون اتھے بندے بول دے لی اور میں پچھنا وا ڈیرا تے یزید پلید دا اجڑے جا زمانہ پھر لے ہر تھا تے انو ہی بولن گے صدقے جاواں میرے پاک حسین تو جتھے بھی جاوے گا لکھاں بندے بول دے ہون گے کسے تھاں تے بابا فرید بول دئی تے ڈیرا حسین دئی جے میرے علی تاجدار گولڑا بول دئی تے ڈیرا حسین دئی خدا دی قسم کر کے آنا انج دے اجڑے تے سارے ہو جان جویں پاک حسین اجڑے آئی میں کیا بدبختا عشق دے اجڑے عشق دے وسے کدی اجڑ دے نہیں پاک حسین تے عشق نے وسایا ہے توجہ نہیں فرمائی دراغ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے اللہ سن لے جدوں دی ساڈے اندر صاحبزادگی والا خیال آیا اسا سوچیا اسا آپ دی عزت بڑھائیے نبی دے دین دی نہ بڑھائیے او جاندا تے ٹر جاوے او دی عزت نہ رہے تے ساڈی بن جاوے او دل دے دربار اجڑے نہیں جڑے درباراں والے سن انہاں دا مذہب ہوندا سی اسی اجڑ دے اجڑ جائیے پر سونیا تیرے دین دی جھوک باد وسے کئی داستانیاں دے اتے مرید دے اگے سچی گل نہیں کیتی جاندی مرید بغیرتی کرے دے کنڈ تے تھاپی وج دیے اگر مرید ڈش رکھے تے کنڈ تے تھاپی وج دیے مرید سود کھاوے تے کنڈ تے تھاپی وج دیے مرید جویں دا مکالا ملے کنڈ تے تھاپی وج دیے مرید یہودی دے تعلیم دے سکول کھولی کھڑا ہوئے کنڈ تے تھاپی وج دیے مرید مکالا یہودی دے قانون وچ ملی کھڑا ہوئے مرید دے کنڈ تے تھاپی پی وج دیے کیوں اس واسطے کدھرے مرید نس نہ جاوے ساڈی عزت وچ فرق نہ آ جاوے خدا دی قسم کر کے آنا او عزت انج نہیں بندیا تا کلندر لاہوری خان کا ہی نظام دے خلاف بولے آئی او فرماندا یہ معاملے ہے نازک جو تری رضا ہو تو کر یہ معاملے ہے نازک جو تری رضا کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان کا ہی دروے خوف کی راگ راگ سبحان اللہ غیر سن کے جاواں میرے فاروق آدم دو جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول فرمایا بندہ لبے کوئی منادی پھیرن والا جڑا مکے وچ اعلان کرے اج عمر اسلام وچ آ گیا منادی والا پہاڑ تے چڑھ گیا ڈھول کھڑکایا اعلان کیتا کہ اے لوگوں اج عمر اسلام وچ آ گیا جے پوچھا وے عمر ان کیوں کیتا ہی فرمایا میں بلال نو کٹیندا ویکھیا اے تے او کٹیندا تے ہے سی پر یار دا نام نہیں سی چھڑدا میں بھی اپنے آپ دے ایمان نو ازمانا چاہنا اج مسلمان ہویا وا میں ویکھنا چاہنا میں پکا وا کہ کچا جاؤ منادی پھیرو ابو جہل دی برادری کٹھی ہو گئی لڑاگ تے صحیح سبحان اللہ حضرت عمر پاک نو کٹن لگ پینے عمر فرماندے نے مارو جے بلال پکا سی عمر بھی پکا جے مزہ نہیں آیا لڑاگ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا جے قبضہ قدرت دے فقیر دی جان نہیں جے عمر پاک اپنا ایمان ان پیاز ماؤں دائی کٹیندہ پیاوے نبی دے دین دی خاطر توجہ نہیں کی تی دراغ سبحان اللہ ہاں جی صد کے جاواں تے عمر داج نام ویکھ وجدہ کیویں پیائے عمر اپنی عزت دا خیال نہیں رکھیا بلکہ اور سن ایک حضرت عثمان بن مظعون صحابی گزرے نہیں اے مکے شریف دے اندر بیٹھے سن مکے دے اندر بیٹھے سن کافراں مشرکاں دا ٹولا بیٹھا ہے جماعت ساری کافراں دی اے مہمان جا کے بنے نے حضرت عثمان بن مظعون دے سامنے ایک کافر جدا نام لبید سی اونے شعر پڑھیا لا کل شاین ما خل اللہ باطل ہر شے اللہ تو سوا بے حقیقت تے باطل اے شعر پڑھیا اس کافر نے حضور دے صحابی نے فرمایا صدقتا سچا کھائی توجہ نہیں فرمائی کافر دے منہ وچوں گل سچی نکلی نبی دے صحابی نے تصدیق کیتی پھر وہی کافر اگلا مصرع پڑھ دے آندا وما وکل شائل ما وکل نعیم لا محال زائل ہر نعمت ختم ہو جان والی ہے حضور دا صحابی فرماندا کذب تا جھوٹ بولیا ہوئے جھوٹی پہلا سچی گل سی تصدیق فرمائی پھر جدو غلط گل کیتی سو فرمایا تو جھوٹ بولیا ہی غلط آکھیا ہی جنت والیاں نعمتا ہمیشہ رہن گیا جدو کافر نے اے گل سنیے اپنی برادری والیاں نو آندے ویکھو دے سہی تواڈے سامنے مینوں ایک عام بندہ مسلماناں دا کلا بیٹھ کے محفل جھوٹا پیا کھدا وے ہن جی تانوں شرم نہیں آوندی ایک بندہ نال بیٹھا سی کافر اونے تھپڑ کڈ ماریا حضور دے صحابی دی اکھ دے اکھ کالی سیاہ ہو گئی تیسرا بولیا آندا اے عثمان جے تو میری پناہ وچ آیا ہوندا تینوں اے تھپڑ تے نہ وجدا آ فرماوندے لو اے منہ بند کر کی پیا سمجھ لے مینوں دکھ لگا وے کہ مینوں تھپڑ وج گیا وے فرمایا سن لے میری دوسری اکھ تو پچھ او روندی اے پئی آندی اے اک تھپڑ مینوں جمار تاکہ دوویں اکھا یار دے رستے تے برابر تے ہو جائیے ساڈا سرکی دا شاعر اک فرماؤ دے تے سنا دیا سرکی سمجھ لو گے میں کئی کٹ کٹ کے چلے تے پٹھے ٹنگی چل کئی بھج بھج دے خنجر دے تلے کوئی چل میں محبوبا دی مرضی او جیوے منی چل رضا دل بر سر تسلی مخم ہے نصیبا دی بازی مقادر دے کم ہے محبت دے راہ وچ کروڑا ستم ہے آخ دل صحیح سبحان اللہ وا بھولا میں چشتی تیرے سامنے ہڈ ورتیا گلا سناواں مینو قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان آئی مینو ہاتھ چما کے او سواد نہیں آوندا مینو پیر چما کے او سواد نہیں آوندا نبی دی شریعت دی مجبوری دی وجہ نال لوکاں نو دسنا جو ہے تا کر کے ہاتھ چما لینے آئے ورنہ جنہ یار دے پیچھے بے عزت ہون وچ لذت ہے او ہاتھ چماون وچ نہیں ہوئی اے جے پتہ لگ جاوی خبر ہو جاوے اے دولت کدی وڈی ہے خدا دی قسم کر کے آنا تو بھی بلال وانگو مزہ نہیں ہویا تو بھی پاک بلال دے وانگو سرگردان پھرے گا ہر ویلے یار دے پیچھے ٹھوکرا کھاویں گا میرے پاک نبی دے دو صحابی بیٹھے نے ایک صحابی آکھ دے میں کافراں نال میرا جی کر دے میں کافراں نال لڑ کے شہید ہو جاواں دوسرا آکھ دے یارا میرا دل لے کر دے میں کافراں نال لڑا کافر میرا نک وڈ دین میرے بل کٹ لین میرے کن کٹ لین پھر مینوں شہید کرن جدو قیامت والا دہاڑ آوے مینوں مولا سونا پچھے او میرے نبی دے یارا تیرا نک کتھے تیرا کن کتھے وے تیرا نک کتھے گیا ہے تیرا بل کدھر گیا وے میں عرض کراں گا سونے سارا کچھ تیرے پیچھے ہی ایتھے کج نوی گل سناوا ذرا آنکھ سبحان اللہ عام ایک نوی گل اٹھی پھر دیئے اکھے حضرت ہوا اویس کرنی نے بتی دند توڑ چھڑے سن تو ساری سنیے بولو بولو کن دے کل سنیے سلطان رائی دو مولوی جی مولوی تو سنیے مولوی بھی چوہے مار گولی رکھا دے یہاں دا کالا خراب ہوئے پتہ نہیں روایتا کٹ کتھوں ہوں گے ایک مولوی بیان پہ کریا کہ حضرت اویس نو پتہ لگا نبی پاک دا دند مبارک شہید ہویا اویس نے سوٹا چکیا تے اینج ماریا تے بتی توڑ دی میں بڑا حیران بھائی پتہ نہیں کتھوں روایت لب لیاندی یاد رکھنا ہے بد مذہباں نے جوڑی آئی بد مذہباں نے جوڑی آئی جڑے اپنے آپ نو کٹدے ہوندے نے برادری آپے سمجھ لے جڑے اپنے آپ نو کٹدے نے انہی جوڑے آئی کہ وہ اس نے اپنے دند توڑے تے اساں وی آپ نو کٹنے آئے ورنہ خدا دی قسم کر کے آلا جے انج دی کوئی روایت سچی کتاب وچ وکھا دے وے میں سر قلم کرا دیواں گا ورنہ جھوٹ بولن دی اجازت نبی دی شریعت نہیں دیندی آ میں تینوں کتاب دا حوالہ وی سناواں نال اویس دا کم وی سناواں قبلہ صحیح روایت اصل کنے کتاب کیڑی طبقات الکبریٰ امام شارانی رحمت اللہ علیہ سرکار دی روایت کی ہے حضرت اویس کرنی لجپال نو پتہ لگا میرے پاک نبی سرکار دے دند مبارک نو کافران نے پتھر مارے آپ دے دند مبارک دا ٹوٹا شہید ہویا ہے حصہ اتر پہ تھوڑا جاؤ جنہیں موتی دا حصہ اتر دے آپ نو پتا لگا ویس فرماؤ دے نے کاش کے ویس وی کافران نا لڑ دو لڑن دے دورانو پتھر مار دے پھر اے دے دند دے اتے پتھر وجدا جنہ ٹوٹا رسول اللہ دا شہید ہوئے اونا حضور دے دین پیچھے ویس دا بھی شہید ہوندا تاکہ مدنی دے دین دے پیچھے رول کے حضرت ویس وی مدنی تاجدار دی سنت تے ادا کر لیں گا آنکھ دے سی سبحان اللہ گل انج سی جوڑ کے لئی جگہ لے سی ویس اندے سنکاش حسرت کی تی حسرت دا اظہار فرمائے کاش کہ میں بھی کافران نال لڑ دا او میرے دند دے اتے پتھر مار دے میرا بھی ٹوٹا او میں شہید ہوندا جے میرا رسول اللہ دا ٹوٹا مبارک دند دا شہید ہوئے تاکہ میں بھی نبی دے دین پچھے حضور دی سنت ادا کردا مگر اسا کیونکہ حضور دے دین پچھے رولنا مرنا گوارا نہیں کر دے اسا بڈی دے پچھے کٹی نے آئے اسا جے کٹی جیے تے گڈی دے پچھے کٹی نے آئے اسا لتر کھائیے تے ووٹاں دے پچھے کھانے آئے اسا نو لتر نبی دے دین واسطے کتھوں گوارا نے پر خدا دی قسم کر کے آنا اے فرق خالی سمجھ دائی کوئی مرد ہی ٹھیک نہیں آتا ہے کوئی یار دی عزت شان تے رول دائی کوئی موتیاں دی قدر پشان دائی کوئی ٹھیکریاں پیچھے رول دائی اے دنیا ساری ٹھیکریاں آئی نور خدا دا نبی دا دین آئی اے دے پیچھے رول کے ویک پھر ویک شان کنا بن دی آئی اے دروے خدا دی قسم کر کے آنا وراغ سبحان اللہ کلندر اقبال فرماؤں دا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا آج اونج اصلا دعوے بڑے کرنے آئے ایسا نے جیدی پوشل دیا ترکھو وہ یاشک جیدی پوشل دیا ترکھو وہ یاشک رسول بڑیا پھر دائے ساڑے نات خان تے کھورو پٹی پھر دے جنہوں میں کھو وہ آئے آئے شکر میں کھوا نامرادا سر نال عاشق بڑا ہو رہے سر نال تے عنایت بھٹی بھی عاشق بن گئے پر او عاشق کسے کنجری دئی جڑا محبوب خدا دا عاشق ای او غازی علم دین وانگو رلنا پوے گا گراک تے صحیح زبان اللہ صدقے جاواں جدو غازی بیٹھا جیل میاں والی دے اندر ماں پہنچی ملاقات دی خاطر ماں نو فرماؤں دے غازی اما گھبراویں نا جدو پھانسی لگ جاواں رونا نہیں ہوں آندی اے پترا میرا لخت جگر اے آخر تینوں میں پالیا وے تھن پلائیے دودھ پلایا وے کیوں نہ رواں فرمایا نی ماں اے کوئی پتر کسے ماں دا مرد ای سپ نال ڈنگیا کوئی مرد ای کوٹھے دی چھت تو ڈگ کے کوئی مرد ای پانی وچ ڈب کے کوئی مرد ای اگ وچ سڑ کے تو غم نہیں کرنا تیرا پتر نبی دی عزت تو پیا قربان ہوندا ای راکھ سے سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے انا ادھر ویکھ توجہ نال راکھ سبحان اللہ اج کئی امریکہ دے پیچھے مرد پھردے نہیں روزانہ انہاں دے بندے مردے نے روزانہ مردے نے مہدکہ دے واسطے امریکہ دے ڈالر دی خاطر کئی میں ویکھے نے کوئی کئی ویکھے نے وہ ایک بڈھی دے پچھو حالے تک جیل وچ پئے نے توجہ نہیں کی دی میں جس جیل وچ رہا ہاں میری کوٹھی دے نال اس بیلی دی وی کوٹھی سی جڑا ایک بڈھی نال پھس تے کھلوتا ہے پر نک نال لکیرا پیا کر پہنچا پہ جاویں آن دے کھانا خراب دی پترے تیرے نال نا ہی ویندا چکا جدوں دا تیرے نال لا بیٹھا میری جیل وچ لنگ گئی ہے اے خدا دے بندے آؤ کوئی کسے گنجے دے پیچھے مردہ پھر دائیں کوئی کسے گنجی دے پیچھے مردہ پھر دائیں اے سارے آنو رولنا مرنا ضرور پہن دائیں اور فیصلہ آپ کر ایک پاسے ایک کتے نے ایک پاسے مصطفیٰ حبیب خدا ہے پر صدقے جاواں شالا دعا کر مولا تعالی نبی دے دین پیچھے کٹی چل مری چل دی توفیق چا دے اے سعادت ایویں نہیں لبدی ہاں مت سمجھا میں بچیا پھرنا نا رب آندا سانو پرا ہو کے بے اوئے اے منزل محبت دی اے کسے نصیب والے نو رنگنا ہے سان ایتھے آن کے مرے گا تے زندگی ملے گی بے عزت ہوے گا تے عزت ملے گی جے آکھے تے رب دے قران وچوں وی سناواں سبحان اللہ تسی آکھو گے چشتی آ ہنے بیمار سا ہن تو سدا ہن پے اے کوئی دربار دا فائد ہی وکھرا ہے ایمان نال ایتھے تو سمجھ لگدی توجہ فرما صدقے جاواں حبیب نجار نو ویکھ ترخان سی جدا نام حبیب سی جدا ذکر اس صورت چاہی جڑی صورت قرآن دا دل لے جدا نام سورہ یاسین جدو دین دی خاطر قوم نو دین دس دیا قوم نے کٹڑا مارنا شروع کیتا ہے اور دین دی خاطر پیران دے تھلے رول گیا ہے موت آگئی مرن تو بعد پیاخ دائے کالا یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمی صدقے جاوا مرن تو بعد پیران دے تھلے لتنی دا پھر دے اس انداز تے بھی غور ہوئے اس حال تے بھی توجہ ہوئے پیران دے تھلے حبیب نجار پہ لٹنی دے مر گئے جان نکل گئی ہے آنکھ دا کی پہ آئے کالا یا لیتا قومی فرماندہ ہے ہائے کاش میری قوم نو پتا لگ جاندہ جڑے پچھو مارن والے سن اونا نو پتا لگ جاندہ منو میرے رب نے بخش بھی دیتا ہے نالے عزت والے دے وچوں بڑا چھڑے آسو پسند کے جانا خدا دے بندے مرن تو بعد مرن تو بعد مردہ بولے تے بولے آبیے تے اس دے بول اللہ نے قرآن نقل بھی فرمائے نے تے بولدا کی اے فرماندا اے ہائے کدھرے میری قوم نو پتہ لگ جاندا جب میرے رب مینوں بخش وی دیتا ہے تے نال عزت والیاں دے وچوں وی توجہ نہیں کیتا بھائی یارا پیا لتڑی نے پیرا تھلے تے آنا اے پیا عزت والیاں چوں بنا دیتا سو کیا عزت اے دا نا اے بھی پیرا تھلے تے رونا اے لے عزت اے عزت تے بھی ہونی چاہی دی سی جڑا کرسی تے بیٹھا ہے توجہ نہیں کیتی ہے جواب ملدا ہے یزید کرسی تے سی حسین گھوڑے دے پیرا تھلے سی ایمان نال دس ہن عزت کہ پائیے بولتے سی ترا ڈٹ کے آکھنا خدا دے بندے عشق دی آگ حدا دا بالڑی اتے عاشق بے سکیندے تلیندے سرگردانی اور پھلانی ہر ویلے سرگردانی اور پھلانی ہر ویلے اتے ماس ہڈاں دا پیندے کہیں دے اے گیا ضلع لودرا پرسوں میری تقریر سی ضلع لودرا اوتھے پیر صاحب دا بچہ بیٹھا میرے نال انہاں دی صدارت سی او سن کافی تقریریاں میری سنیاں تے مڑ جے اندر کچھ ہووے رنگ پھر چاڑی جاندے سبحان اللہ کی خیال راکھ تے صحیح سبحان اللہ کچھ ہوے صحیح رنگ لائن دے قابل ہوے تے پھر چل جاندا اچھا او من درویش نو کہ دسے او شاہ صاحب تو صحیح سی اکھے یار میں پہلو نا 5,000 دی جُتی پا کے مریداں وال جاندا سا تے نا مراد کوئی مرید میری جُتی نہیں سی ویکھدا میں 5,000 دی جُتی گھٹ کے جاندا سا پہلا ہی تو یار میں نوے کھن گئے کہ آکھن گئے سبحان اللہ سادہ پیر کی ڈاکیم تھی بیتی آکھے میں 5,000 دی گھات کے جاؤنی تو کسی ویکھنا ہی نا میں آکھے آبی یہ کام خراب ہے یہ تو ویکھ دی نہیں آکھے اتو میں سنیا چشتی دیا تقریرہ میں نے مر پتہ لگا تو یہ جتیاں ناری دیت نہیں لبنی کئی عزت لیں دے پھر دنی کئی آج اے کہ میں ہیر ڈریسر کر جانا ہیر ڈریسر دیسن کران آستے پہنچیا اگے انگریزا دیا یہودیا دے لگیا نے فوٹو سور کھانی کام دیا اے پھر جا پیا کٹ پیالا کٹ آ پیالا کٹ کری پیا کی اے باندر کٹ اے کی اے سور کٹ اے ہاں ایم کری اچھا تو پھر ساری دیاری وہ بیٹھے نا مرادا تو بڑھی ہے کہ بندہ ہے بڑھیاں جے کہ بندے جے تیرا کڑے نی ماری گئی پٹھے سیدھے وال چاکی تھی یہودیاں ری کٹ چاکی تھی سمجھا میں باس میں منڈی احمد آباد دا چودھری ہوں لا گالو ہی کو میری تے عزت ہی اسے پیالے نال او پتے ابو ایمان نال ساڈی اکل ماری گئی او میں گیا اکل حضرت صاحب قبلہ میں گیا گولڑے شریف گولڑا شریف دے علاوہ ایک بابا سبحان اللہ ہاں جی اس قوم دی اگلی جنس دا کی حال بنے گا جدو بابیاں دا اثر ہوے آ سنی ہونا ਬਾਹਰ ਤੇ ਗਿਆ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਓਨੀ ਉਮਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹਮ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਮਜਾਹਲੇ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੁੰਗਰਿਆ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਠੰਡ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਐ ਜਿਵੇਂ ਮੂਤਰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੂਤਰ ਵੇ ਵਾਂਗੂ ਐ ਬਾਬਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਾ ਜੇ ਕੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਦਰਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਚੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਚਿਚੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੌਣ ਕਿਬਲਾ ਤੁਰ ਪੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਪਜਾਰਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ کی حال ہے کتنے وسدا ہے ایمان نال اتواں سر ویکھے کر دل دا حال ویکھے تے قوم اندروں برباد ہوئی پئی ہے قسم خدا اولا شریک دی کیونکہ دل دا سکون ملدا تے محمد پاک دی تابعداری وچ ملدا ہے توجہ نہیں کی تائیوں تے کلباں نال تے شراباں نال تے ڈانس پریڈ تے گانیا تے میوزک کے ساتھ سکون لیتے ہیں تے جے خواجہ عبدالکریم ورگا ہوئے نا تے انہوں اینا چیزوں دے سہارے لین دی لوڑ نہیں انہوں دے دل وچ مولا سونے نے اینا سکون رکھیا ہوندا ہے جڑا نال بھی بیٹھے ہو بھی پور سکون ہو جاندا ہے قسم خدا دی میرا توجہ فرماؤ ٹر پے اللہ پریشانی بہت ہے مولا صاحب دعا کریں میں کہا بابا جی پریشانی نو چھڈو کوئی اگاں دی سوچو تو میں راضا لے اگاں کی کیا سوچے کیڑے اگاں کی سوچے میں کہا بابا جی قبر لگتا نے کوئی داڑھی شریف رکھو کوئی نماز پڑھو کوئی اللہ اللہ کرو میں نو آندا لے داڑھی کیا رکھو اللہ کو تو داڑھی پسند ہی نہیں ہے میں پہنچیا میں کہا بابا کوئی فلسفہ پڑی بیٹھا ہے دعائی خدا دی کوئی یہودی نو ہی فلسفہ جایا میں آخیا بٹھو لاوا میں کہا بابا جی داڑھی کیوں پسند نہیں اللہ نو اگو دلیل سن آہا یہ قوم بھی سائنسدان ہے آدھا کی ہے اللہ کو داڑھی پسند ہوتی جب بچہ پیدا ہوا تو سر پہ بال تھے منہ پہ داڑھی نہیں تھی اگر داڑھی پسند ہوتی تو داڑھی بھی ساتھ ہوتی بابا کیا نام بابا دے اپنے آپ آئے ایم اے پاس ہی ایم اے پڑھدا کیوں نہ جنہ کوئی سکول بہتا پڑ جائے اتنا وڈا کھوتا ہوے گا میں ایمان نال کہاں اے پکی گل ہے میں ثابت نہ کرا میرا سر وڈ دے اون نہیں جہل کٹا ہوے گا جنہ بہتا پڑ جائے تائیں علامہ اقبال آندا میں نے درد میں سکول پڑھیا میں نو سر درد تو سوا کوئی شے لبھی تے پاک دے سوں سوال ہن اپ آکھے میں کہ بابا جی اللہ نو داڑھی پسند نہیں آندا کوئی نہ میں کہ بابا جی معاف کرنا مڑ اللہ نو دند بھی پسند نہیں جدو جمے سو جناب دے دند ہے سر آندا کوئی نہ میں کہ تہاڈی تے کوئی شے رہی کوئی نہیں جے پیو اپنے دے تے جا کے دو تے دو تریا پوتریا دے پن پن سٹیا کیوں آکھے اللہ نو پسند دی کوئی توجہ نہیں کیتی تے میں اوتھے سید غلام مصطفی شاہ صاحب سن جنہاں کول تقریر تے چلیا سن پڑا کھوٹا لبا کھوٹے والے پاسے میرے کہنے لگے کہ جی یہی گل ہے تو پھر رب نو کپڑے بھی پسند کو نہیں جب جمے سب کپڑے آئے سن پہنچ گئے بہت جی لگی ویسے مصیبت ہونی کاٹی جانی کی خیال کٹی دے ہونی کھڑی پہلو واہ واہ میں مصیبت کرنی پہنتی تھی کچھ چھ سات میٹر کپڑا لینا پہنتا سی ہوں نام مراد ادھے میٹر کی ستھری بن جاتی ادھے میٹر کے اتو شرط انہیں بی بی بھی پوری تے بابا بھی پورا دونوں دے کھاتے پڑے جاندے نے خدا دی قسم کر کے آنا او یارا اکل اتھے تک آ گئی میرے پاک نبی سرکار دے دین دے پیچھے جنہ کوئی رل دئی انہاں اکل بھی مل دی انہیں عزت بھی مل دی ذرا آکھ تے صحیح سبحان اللہ اے پاک نبی سرکار دے عشق محبت دی گل خالی دعویاں نال نہیں لگدی اے عزت لین دے طریقے نہیں کوئی داڑھی من کے پہ لیندی کیوں آکھے مینو عزت ملے کوئی مچھاں یار من کے پہ لیندی مینو عزت ملے کوئی یہودیاں والیاں کٹا کر کے پہ لیندی جیویں جیویں قوم عزت دے پیچھے نس دی پئی عزت اگے اگے تے پیچھے پیچھے چند دن دلیل خوار پیچھے ہو کے مر جاندے نے وہ سل کے جاواں عزت دائمی جے ملدی رہی ہمیشہ دی ملدی رہی میرے پاک رسول دی تابعداری وچ ملدی رہی جن رب نال دوستی لائی ہے سنگت لائی ہے جس پیر نے جس مرید نے نبی دے دین دے پچھو اپنی بےزتی کرائی ہے جنہ بے عزت ہوندا جاوے گا اونہی مولا دی بارگاہ وچ عزت پاندا جاوے گا سانو یہ نسخہ ہی پل گیا ہے جس نسخے نال ساڈا علاج سی وہ نسخہ ہی پلا بیٹھا دین دی گل اسا کرنی والا گوارا نہیں کردے کدھر برادری نہ رس جاوے مرید نہ نس جاوے یہو ہی وہ کم ہے جس نو حدیث چ آخیا گیا یحبون السماناتا کہ دور آئے گا لوگ موٹے ہونے کو پسند کریں گے. موٹے ہون دا مقصد یہ ہوئی ہے تن آسانی سکھ وچ رہنا ذرا مشقت نہ برداشت کرنی. توجہ نہیں کی تھی. تے تمام چیزاں ذلت دا باعث نہیں. فقیران دا راہ اے وے ساڈی عزت پاوے رل دی رل جاوے سونیا تیرے دین دی تے بن جاوے. سمجھ نہیں لگی گل. اے اولاد جڑی ہے نا جدو وڈا پیر جڑا ہوئے نا او تے جو کچھ لئی اس عزت نبی دے دین دی وجہ نال لئی اگوں اولاد دے ہاتھ پیر چمن لگ گئے لوکی تے اولاد نو اینی سمجھ پھر نہیں آندی بھئی یار اے تے سانو دین دی وجہ نال پہ چمدے نے. او سمجھ دینے کوئی ساڈا ذاتی کمال ہے پتر جو دیا تے اساں جو مرضی کران گے ہن ساڈے ہاتھ چمیندے ہی رہن گے. پھر اے کام گھٹدا گھٹدا گھٹدا گھٹدا آخر وقت آندا ہے پھر ہر شے اجڑ جاندی. پھر رب سونا کسے اور جٹ دے ڈیرے نو آباد کردا ہے اون دے دروازے تے پھر کوئی اپنا فقیر پیدا فرماؤندا ہے او پھر نبی دے دین پیچھے رلنا شروع ہو جاندا ہے. پھر اون او جٹ دا ڈیرا جنوں کوئی نہیں سی پچھدا او ڈیرا پھر ایک آستانہ بن جاندا ہے. دنیا پھر ادھر جھکنا شروع ہو جاندی ہے. توجہ نہیں کیتی. ایویں دنیا دے اوتے ہوئی کام ہوندا ہی پیا. تو قبلہ میں اے عرض کراں گا کہ اسا اللہ کول سوال کریے اللہ سونا سانو اپنے دین دے پیچھے رلن دی توفیق دے. آمین. جڑا حضور دے فقیراں دا راہ ہی نا او اے ہوئی ہے. توجہ نہیں کیتی. جن نے اپنی عزت سوچی ہی نا اونوں مولا دی بارگاہ وچ عزت او تے اپنے خیال رکھی کھڑا آپ نو بھلے گا تے کچھ ملے گا. توجہ نہیں کیتی. آنکھ تے صحیح سبحان اللہ. میں صاحبزادگان نو عرض کراں گا تسی نبی دا دین دسن وچ جویں ہے جویں آ ویکھے نا محفل سجائی ہے مینوں بلایا ہے انہاں نو پتہ سی صاحبزادگان نو خبر سی کہ ساڈے باپ دی یاری چشتی نال اس وجہ نال سی کہ چشتی سچ گل کہندا ہے. تہانوں پتہ ہے میں جویں دی تقریر کر کے اٹھدا سا صاحبزادہ صاحب اٹھ کے فرماندے سن جو کیا ہے نے صحیح کیا آنے اندر سن کے نہیں اینا صاحبزادگان نو بھی خبر ہے بھئی اوہ ایویں بولدا ہے لیکن اینا دی انشاءاللہ دین پرستی دی وجہ ہے کہ اینا نے پھر مینوں بلایا ہے تے چار گلاں تہاڈے تک پھر کھڑیاں پہنچائیاں نے. ذرا آنکھ تے صحیح سبحان اللہ. اس واسطے یارو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقے رب سونا اس آستانے نو آباد فرمائے. آمین. حضور سرکار دے جوڑے مبارک دا صدقہ صاحبزادگان نو دین دسنے چلا ننگی تلوار بناوے. کیڑی تلوار؟ ننگی ماسا بھی کسے دا در خوف نہ کرن. ماسا بھی کسے دنیا دار دی لالچ نہ رکھن. کسے دا خیال نہ کرن. اے خیال کرن مصطفیٰ دا. مصطفیٰ نے خیال رکھنا اس دربار دا. توجہ نہیں کیتی. آنکھ تے صحیح سبحان اللہ. جنا اس دنیا وال کنڈ کرو نا اے دنیا اونا پچھے لگ دی دے تو جنا این دیال رخ کرو اے نام مراد اے ہے کنجری تے طوائفہ جیو این دیال رخ کرو گے اے اوے اگے اگے ہوئے گی بندہ پچھے پچھے ہوئے گا. اللہ دے فقیر جیو این بھی شان پاؤں دے نہیں مہارے دیال پاسے کنڈ کر کے پاؤں دے نہیں. توجہ نہیں کیتی. کنڈ این دیال پاسے اس واسطے میں معمولی چار گلاں جناب دے سامنے کیتیاں نے باوجود لالت اور بیماری دے. اللہ سونا میں جو بیان کیتا ہے اس نو قبول فرماوے جو خطا ہے اس نو معاف فرماوے. کھڑی گل کرن لگا او میرا فرض ہے ذرا آکھو نا سبحان اللہ. میں گیا ضلع لودرا چوتھے بھی میں تقریر چاکھیا میں نو پوچھا گیا دینی مدرسے نو کھلا دینا جائز ہے؟ اے مسئلہ سنو تو میں اپنی تقریر مکاواں. سوال کیتا گیا کہ دینی مدرسے نو کھلا دینا جائز ہے؟ میں آکھیا قبلہ جس دینی مدرسے وچ یہودی دی انگلش امریکہ دا منصوبہ شامل نہیں اس مدرسے دی امداد کرنا مسلمان تے فرض ہے. پھر سمجھ گل. جس مدرسے دے اندر امریکہ کی یہ شیطانی اور گستاخ تعلیم سکول کالج کی داخل نہیں ہوئی اس مدرسے کی امداد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور جس مدرسے میں یہودی کی انگلش داخل ہو جائے یہودی امریکہ کا منصوبہ داخل ہو جائے ایسے مدرسے میں کھانے دینا تو دور کی بات ہے. جو پڑھانے والے مفتی ہیں جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی کھالے اتار کر پھینکنا فرض ہے. جن نے اتھے روپیہ لایا وہ بھی کھال رب دے فرشتہ پٹھی لاؤنی آئی. امریکہ کا جو یار ہے نہ میں دسنا نارا نارا میں دسنا جو سکول کا جو یار جو سکول کا یار ہے وہ مصطفیٰ کا غدار ہے. جو یہودی تعلیم کا یار ہے وہ مصطفیٰ کے دین کا غدار ہے. اگلے دن اسمبلی بھونکے نے اسمبلی میں بھونکے وہ جی قرآن تو بیکار کتاب ہے اس کو پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں یہ اخبار میرے پاس پڑا ہے دیوان جعفر جلال پور پیر والے دا اسمبلی بھونکے تمام عملہ وچ تو یہ بیکار کتاب ہے. امریکہ کہتا ہے یہ قرآن دہشت گرد تیار کرتا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اس کی غلطیاں نکالی جائے. یہ یہود و نصارا کے خلاف نفرت سکھاتا ہے اس کو نکال دیا جائے. اس وجہ سے میں سبھی اجتماع میں بربلا کہتا ہوں کہتا رہوں گا سکول کا جو یار ہے وہ نبی کا بھی غدار ہے خدا کا بھی غدار ہے حسین کا بھی غدار ہے. اس کا نبی کے دین سے کوئی تعلق نہیں جس کا یہودی نظام سے تعلق ہے. شیخ و پورا مناظرے میں شکست کا بدلہ قادیانیوں نے قرآن کے 34 نسخے جلا دیے 34 نسخے جلا دیے. یہ مسجد ہے وغیرہ آج کا یہ پوسٹ مارٹم ہے. سنو میں کہتا ہوں تم قادیانیوں کی بات کرتے ہو میں تمہاری بات کرتا ہوں مجھے کہنے لگا فلاں مولوی صاحب نے بڑا کام کیا اسمبلی میں قادیانیوں کو اس نے اقلیت قرار دلوایا. میں نے کہا بدبخت یہ کسی اور بدھو کو سنا. مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی امت کہیں نظر نہیں آتی. اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی امت کہیں نظر نہیں آتی. مختار سکفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی امت کہیں نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس وجہ سے نبی کی شریعت کا قانون یہ ہے جو اپنے دین اسلام سے پھر جائے من ارتد عن دینہ فاقتلوہ ہو جو اپنے دین سے پھرے اس کو قتل کر دو. جو دین سے ہٹ جائے وہ تو واجب القتل ہوتا ہے. یہ اقلیت قرار دینے سے الٹا تحفظ مل جاتا ہے اقلیت کے حقوق برابر ہو جاتے ہیں وہ افسر بھی بن سکتا ہے سب کچھ بن سکتا ہے. لہذا یہ تو وہ بربادی تھی جو امت کو حاصل ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کے 34 نسخے جلائے گئے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نبی کی شریعت میں اقلیت قرار دینے کی اجازت نہیں. جو دین سے ہٹ جائے اس کو ختم کر دینے کا حکم ہے. اور اگر اقلیت قرار دیا تو یہ نتیجہ ہے. یہ 34 نسخے قرآن کے. اور میں کہتا ہوں میں تمہاری بات کرتا ہوں قرآن کو جلانا جرم ہے تو قرآن کے مقابلے میں 56 سال سے یہودی کا قانون چلانا یہ قرآن کی کون سی تعظیم ہے؟ توجہ نہیں کی تھی. میں پوچھتا ہوں تمہارے ملک میں کس کا قانون چل رہا ہے؟ بول. اللہ کا قرآن نالیوں میں پھر رہا ہے. اخباروں پر ہے تو نالی میں ہے. اشتہاروں پر ہے تو نالی میں ہے. سکول کی کتابوں میں ہے تو نالیوں میں ہے. قرآن کی توہین اتنا. میں کہتا ہوں قادیانیوں نے 34 نسخے جلائے اور یہ ہماری قوم جو قرآن کے مقابلے میں یہود کا قانون اور تعلیم چلا رہے ہیں یہ قرآن کو 56 سال سے جلا رہے ہیں. اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے قرآن کی تعظیم وہ کرتا ہے جو اللہ کے قرآن کے سوا کسی اور نظام کو گوارا نہ کرے جیسے میرے پاک حسین نے کیا ہے. آنکھ تو صحیح سبحان اللہ. دوستو دعا کرو اللہ حضور دے صدقے سانو اسلام والی سمجھ عطا فرمائے, مسلمانوں والی سمجھ عطا فرمائے, اس آستانے نو آباد رکھے, شہزادگان نو ہاں جی بس بھائی ہوں کوئی فرمائشاں فرموشاں نہیں ہونیاں, میں سفر کرنا ہے. ہاں جی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قانون کے اوپر ایمان سے بتاؤ یورپ میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں, جرائم ہوتے دنیا کائنات کی شرح فیصد کرو جرائم کی, اگر یورپ کے جرائم یورپ کے جرائم کے برابر اگر دنیا کے کسی خطے میں جرائم ہوتے ہیں 40% عورتیں کتوں کے ساتھ, 50% کتوں کے ساتھ, ایک سال دو سال میں 14,00,000 عورت کو امریکہ میں زبردستی زنا کے بعد قتل کر دیا. منشیات سب سے زیادہ وہی ہیں, خاندان وہی ہیں. مورخین نے لکھا ہے یہ جو ہے نا سوویت یونین آزاد ہوئے راستے تو ان میں بوسنیا بوسنیا ہے نا بوسنیا کا صدر ہے عزت علی بیگوویچ, تو اس نے بوسنیا اچھا تو اس نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ جرائم کا سمندر ہے. سمندر حضرت جی بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ محبت کسی چیز کی انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جدے نال پیار ہوے گا اس دا عیب بھی خوبی نظر آئے گا, جس نال بغض ہوے گا اس دا اس دی خوبی بھی بندے نوں عیب دستا. سانوں کیونکہ یہودی تعلیم سکول دے ذریعے ذہن چ پا دتا گیا کہ بہترین قوم ترقی یافتہ رہے گا. اللہ اور 50 سال پہلے کے لوگ یہ سب جانور تھے, یہ سکول کی کتابیں ہیں. اس وجہ سے ہمارا بچہ بچہ یہ تاثر ذہن میں رکھتا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں, انہوں نے ہمارے اسلام کو اپنا لیا, ہم دور ہو گئے. وہ کہتے ہیں قرآن ختم کرو. اللہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اس وقت ان کا مطالبہ ہے. اگر وہ اسلام اور قرآن سے فائدہ یاب ہے اور انہیں کچھ حاصل کیا ہے تو وہ تو چاہتے قرآن رہنا چاہیے, ہمارے ملک میں بھی آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں تم نکالو قرآن کو, یہ 10 افغان کتاب ہے. اب وہ ماں کے ساتھ جنا کرتے ہیں, کپڑے نہیں پہنتے, جھوٹ بولتے ہیں, شراب پیتے ہیں, رشوت کھاتے. میری بات سمجھے, یہ تمام جرائم کون سے قرآن میں ہے, یہ کس اسلام سے انہوں نے دیا؟ رہا مسئلہ یہ چاند سائنسی ایجادات کا, تو یہ کیا ہے؟ یہ تو انسانیت کے لیے محلتا ہے. ہاں دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت پیسہ سے مربت کو کچل دیتے ہیں. اللہ تو قوم کے فیضان سماوی سے معروم, اب اس کے کمالات کیا برق بخارات, اس نے تو انسانیت کا درد چھین لیا. جس ایٹم کو آج ہم ترقی کہتے ہیں, وہ ایٹم جب برستا ہے زمین پر تو کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. کیا اسی کو ترقی کہتے ہیں؟ جو پہلا کہتا ہے جو تڑپ رہا ہے پساس بند کے, یہ ٹیکنالوجی پر پابندی کرو, ٹیکنالوجی پر پابندی کرو. اگر ترقی ہے تو یہ تو گھر گھر میں ہونی چاہیے تھی, پابندی پھر کیوں ہے؟ معلوم ہوا یہ سب اس نے ڈرامہ, اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے کافروں کے ہاتھوں سے یہ چند کھلونے پیدا کر دیے. آزمانا چاہتا تھا یہ کیا کرتے ہیں, میرے بنتے ہیں یا ان کھلونے کو پیچھے جاتے ہیں, ہم تو فیل ہو. ایسی یہی چیز ہے, ورنہ وہ تو دنیا انسانیت کا بدترین داغ اگر دیکھنا ہے تو یورپ ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, پوری دنیا پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے, جہاں پر اب عراق میں اس نے قدم رکھا ہے. ایمان سے بتاؤ اس نے آتے ہوئے کیا دیا ہے؟ کلب, شراب, قتل وغیرہ. اسلام جہاں پر قبضہ کرتا تھا وہاں پر امن, اور امریکہ جہاں قبضہ کرتا ہے ہمیشہ جتنا عرصہ اس کا قبضہ رہتا ہے اتنا ہی عرصہ قتل اور جرائم ہوتا رہتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے فتوحات کی, کافر ہمارے ذمہ بن کر رہے, ہماری حکومت کے ماتحت رہے, لیکن اس کے باوجود وہ بھی امن سکون میں رہے. اور یہ کنجر آیا ہے جتنے بھی تار رکھتا بختا رہا, سبحان اللہ, وہ تھوڑی پھر قتل وغیرہ جو شروع لا کے تو حالے تک لڑائی جاری, افغانستان جالے تک جاری, اور ادھر جناب قبیلیاں نے لاکت کی. حضرت جی اگر کافروں کے پاس انسانیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 125,000 نبی نہ بھیجتا. انسانیت تو تھی, انسانیت ہے تو صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے اور ان کی تابع داری میں, باقی سب یہ جانور ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ, یہ تو تمام مخلوق سے بدتر لوگ ہیں. اور یہ تمام یورپ کیا ہے؟ یورپ یونان اور روم کی تہذیب کا مجموعہ ہے. عصر حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم اقبال فرماتا ہے اہل سجادہ ہوں یا اہل سیاست ہوں امام یہ وہ کہتے ہیں وہی یونان اور روم کا سارا جو پرانا دور تھا وہی ہے افلاطون کا نظریہ خاندان نہیں ہونا چاہیے زنا عام ہونا چاہیے اور وہی نظریہ آج ان کا یہ افلاطون کے پیچھے چل رہا ہے یہ جمہوریت کیا ہے جمہوریت دنیا کا بدترین شیطانی نظام ہے بدترین شیطانی نظام اقبال فرماتا ہے اے اللہ تیری حریف ہے یا رب سیاست فرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر رئیس بنایا ایک ہی بلوس آگ سے تو نے بنایا اس نے خاک سے دو سا دفدار ابلیس یہ جمہوریت کے متعلق اقبال نے ادھر اقبال کو مفتر اسلام کہتے اور بانگی پاک مفتر پاکستان کہتے بجیا اڑا کر رکھ دیا اسے ہٹلر تھا نا ہٹلر اس نے اسمبلی میں گیا میں نے وہاں پر ایک شور کا ہجوم دیکھا جو گدوں کی طرح آپس میں لڑ رہے تھے میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد اسمبلی میں نہیں جانا میں اگلے دن آخر آخر موڑ دیے تو ہٹلر چنگا رہا تو ہر بار تیار ہوئے میں لکیرا کٹ بیٹھا چلیں گے تھوڑے تھوڑے یہ پکڑے میں کے پاس چشتیہ گیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی گیسٹیں دستیاب ہیں شیر اسلام مناظرہ اہل سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر گیسٹیں دستیاب ہیں پتہ چوک اجرا شام کیم دیپال پور روڈ شام کیم بزنس سروس اینڈ گیسٹ ہاؤس پروپریٹر محمد تنویر چشتی صاحب چشتیہ گیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی گیسٹیں دستیاب ہیں شیر اسلام مناظرہ اہل سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر گیسٹیں دستیاب ہیں پتہ چوک اجرا شام کیم دیپال پور روڈ شام کیم ڈیزل سروس اینڈ گیسٹ ہاؤس پروپریٹر محمد تنویر چشتی صاحب مرشد پھڑیت تانگل بندیے اللہ اللہ کریت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے اللہ دیا گھر والا کے سینے سے اللہ دیا گھر والا کے سینے سے سینہ روشن کریت تانگل مرشد پھڑیت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا مرشد مرشد کریت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے مرشد مرشد کریت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے سر نظرانہ کریے سر دے سائی کو سر نظرانہ کریے سر دے سائی کو جان تلی تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے اپنا آپ مٹا کے سارے مرشد تو اپنا آپ مٹا کے سارے مرشد تو مرن تو پہلا مریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا پیر سنبھل کے دھریت تانگل بن دیئے پیر دشمن کے دھریے تے تاغل بندی اے کامل مرشد کھڑیے تے تاغل بندی اے سوگل لاری اکو گل تنویر میا سوگل لاری اکو گل تنویر میا سچی توبہ کریے تے تاغل بندی اے سچی توبہ کریے تے تاغل بندی اللہ اللہ کریے تے تاغل بندی کامل مرشد کھڑیے تے تاغل بندی یہ کرنے سزا دے دردی غلامی یہ کرنے سزا دے دردی غلامی نہیں ہے تو بہتر کوئی نیک نامی کرنے سزا دے موجودگی گل آ گئی